Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękniejsza skoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył koń, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię, samobójczy zew. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, po mnie morski koń. Morski pies, a na końcu koń. Nie ma cię, moja śmierdzia pies. Skoczył koń, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pies, skoczyć razy pies. Nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw stroj, razem sobie kar. Potem ja, dobry morski kar. Morski pies, a na końcu kar. Nie ma cię, moje świecie. Yeah. samobójstwa. Ponad wyniosą do niej SOS. Program Trzeci Polskiego Radia. Bez czasem przestać gnać.